เวลา 8:00 น.แผ่นดินนี้มีบุญคุณต้องทดแทนคุณของแผ่นดิน ให้ยกแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ก่อติดสถานการณ์ประเทศไทยใกล้ชิดสถานการณ์โลก สวัสดีค่ะทุกฟังที่เคารพค่ะวันนี้รายการบันทึกสถานการณ์สื่อสารสร้างสรรค์สัมพันธ์ราษฎร์รัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมมาพบกับทุกฟังในเช้าวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนพุทธศักราช2557นะคะวันนี้ตรงกับแรม5ค่ำออกขออภัยค่ะวันนี้ตรงกับแรม7ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะแหมดูสลับวันไปนิดหนึ่งนะคะทีมงานวันนี้ค่ะคุณปัญญาชมจำปีบรรณาธิการคุณนุชรัตน์ชาวชัยของควบคุมคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจคุณชาคิดกล่อมแก้วเทคนิคพันพัฒนาสินค้าเสริมมาสนทนาพูดคุยกับทุกฟังนะคะเป็นปกติสาเหตุที่เมื่อสักครู่นี้อ่านสะดุดเพราะตก สร้างมิตรผูกสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพนม FM 90.25 MHz สวทนครพนม โทรสายด่วนบัตรทอง1330 สร้างความเข้าใจคลี่คลายปัญหาเรื่องสิทธิ์รักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คนไทยกว่า47ล้านคนเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วชี้แจงสิทธิประโยชน์และการขอรับบริการพร้อมตอบปัญหาทั่วไปเรื่องการใช้สิทธิ ์นี่คืองานบริการของเราที่มุ่งมั่นให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีโทรสายด่วนบัตรทองสปสช1330 เพราะคุณเขาจึงมีวันนี้เพราะคุณเขาจึงพบโอกาสใหม่เพราะคุณเขาจึงพบกับความสดใสเพราะคุณเขาจึงเป็นอนาคตของไทย เพราะเงินทุกบาทที่คุณชำระคืนกยศ.คือการส่งมอบโอกาสการศึกษาแก่รุ่นน้องคืนเงินที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามก่อน5กรกฎาคมนี้ ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย แล้วไง นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย ใช่จริงดิ ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200 200ต่อเดือนเหรออืมถูกดีนะ ต่อปี ต่อปี ชอบไปสนับประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186 ติดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและคัดลายไข่ยุ่งลาย คาปอ1ขอมาตรการกำจัดยุ่งลายตัวลายน้ำไข่เลือดออกที่ต้องบอกต่อ ปอที่1ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากอมหรือตะไคร้ไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข ่ปอที่2เปลี่ยนน้ำให้แจกันถังเก็บน้ำทุก7มื้อ

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งวันนี้กับผมนายสมศักดิ์จังตะกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีโอกาสมาร่วมรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินซึ่งเป็นการถ่ายทอดวิทยุรวมการเฉพาะกิจออกอากาศ100สถานีทั่วทั้ง20จังหวัดภาคอีสานดำเนินการโดยกองทัพภาคที่2ร่วมกับ20จังหวัดในภาคอีสานซึ่งวันนี้ครับผมต้องขอเรียนว่าผมเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวร้อยเอ็ดมากราบเรียนงานต่างๆที่เป็นงานที่สำคัญในช่วงขวบเดือนที่ผ่านมานะครับว่าในจังหวัดร้อยเอ็ดเรามีงานสำคัญที่อยากจะกราบเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทั่วอีสานได้รับทราบว่าคนร้อยเอ็ดจะมีกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาเช่นใดบ้างแล้วก็มีผมคงต้องขอบพระคุณครับที่ทุกท่านได้มาฟังรายการนี้แล้วก็ขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่ได้ให้โอกาสกับผมมาพูดแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเรียนนิดนึงครับว่าในรายการสารมุ่งซึ่งคือความสุขให้แผ่นดินของจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นเราจะเน้นเนื้อหาสาระของรายการเป็นเน้นการที่ปองดองนะครับแล้วก็ลดความรุนแรงเน้นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นปรัชญาที่เราถือปฏิบัตินะครับคงกลับเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นมีชื่อย่อว่าสปป.จ.ร้อยเอ็ดนะครับซึ่งผมขออนุญาตกลับเรียนสาระสำคัญที่ อยากจะกลับเรียนดังนี้นะครับ เรื่องที่หนึ่งครับ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้องขอขอบคุณทางคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับเป็นอย่างสูงครับที่ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศครับได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้นะครับคือภาพยนตร์ตำนานพระนเรศวรฟรีพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าพี่น้องชาวร้อยเอ็ดครับได้ไปร่วมชมภาพยนตร์กันอย่างคับคั่งครับตั้งแต่วันที่13ครับคือจังหวัดร้อยเอ็ดเราเนี่ยเห็นว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมีความสนใจที่จะไปร่วมชมภาพยนตร์เรื่องนี้มากจึงได้จัดรอบพิเศษก่อนหน้าที่จะถึงวันที่15ซึ่งเป็นวันจริงนะครับโดยเราก็พยายามกระจายผู้ที่สนใจเนี่ยไปชมเสียก่อนเพื่อที่จะลดความคับคั่งนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปดูชมภาพยนตร์ให้มากที่สุดครับเราจึงจัดรอบแรกฟรีรอบแรกสำหรับพี่น้องข้าราชการตำรวจและครอบครัวนะครับในเย็นวันที่13วันศุกร์ที่13มิถุนายนนะครับซึ่งก็มีผู้ไปร่วมชมประมาณ100คนนะครับหลังจากนั้นในวันที่14ครับกับผมพร้อมกับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดและสมาชิกเหล่ากาชาติพร้อมครอบครัวได้ไปชมกันอีกประมาณ60คนนะครับในวันที่14และเมื่อถึงวันจริงครับคือวันที่15นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจและก็นำความปลื้มมาถึงชาวพี่น้องชาวร้อยเอ็ดครับที่ได้รับคำชื่นชมยินดีจากพี่น้องประชาชนทั่วสารทิศและผมคิดว่าน่าจะเป็นการชื่นชมยินดีที่จะปรากฏไปทั่วโลกนะครับเพราะว่ามีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ด้วยนะครับนั่นก็คือเราได้รับการชื่นชมว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนมีระเบียบวินัยไปยืนเข้าแถวเป็นระยะทางกว่า 3-400 เมตรครับจากหน้าโรงภาพยนตร์จนถึงลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์คือห้างบิ๊กซีนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดยืนเข้าแถวเป็นระยะ 3-400 เมตรเพื่อรอรับบัตรเข้าชมภาพยนตร์เร รื่องดังกล่าวแล้วก็มีคนไปถ่ายภาพแล้วก็แชร์ภาพลงทางสื่อออนไลน์นะครับจนกระจายไปทั่วโลกครับแล้วก็ได้รับคำชื่นชมยินดีนะครับจากทั้งพี่น้องภายในประเทศเองแล้วก็พี่น้องที่ดูสื่อออนไลน์จากต่างประเทศว่าเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีระเบียบวินัยที่สุดเท่าที่ปรากฏนะครับก็ผมก็ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะครับที่ได้แสดงออกนะครับในความเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเคารพกติกาของสังคมแล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นได้ถือปฏิบัติและผมก็ขอให้ขอเชิญชวนให้พี่น้องที่ฟังรายการวิทยุแห่งนี้นะครับลองถือปฏิบัติดูนะครับว่าการมีระเบียบวินัยนอกจากจะทำให้เรามีความสุขสบายที่จะดำรงชีวิตแล้วยังได้รับการชื่นชมจากคนที่ได้พบเห็นด้วยนะครับผมอยากจะเรียนต่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาคที่เราเรียกว่ายุทธหัตถีซึ่งเป็นภาคสุดท้ายนั้นได้คติอะไรนะครับเท่าที่ผมไปดูร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับแล้วก็ไปดูกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดผมสามารถจะสรุปได้3ประการครับจากภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะให้ข้อคิดข้อสอนใจเรา3ประการประการที่1คือเมื่อแผ่นดินมีทุกข์มีภัยนะครับบุคคลที่จะยืนเคียงข้างผู้ที่จะยืนเคียงข้างนำพี่น้องประชาชนฝ่าทุกภัยฝ่าอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีสถาบันเดียวครับคือสถาบันพระมหากษัตริย์ครับซึ่งจะเป็นศูนย์รวมจิตใจนำพี่น้องประชาชนก้าวฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศก้าวฝ่าความทุกข์ยากต่างๆไปด้วยกันก้าวฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มีความสุขแล้วก็สามารถที่จะ อยู่ในแผ่นดินนี้ได้อย่างสงบสุขต่อไปประการที่2ครับที่พบเห็นก็คือในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตต่างๆศาสนาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเรานับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็จะเป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รวมตัวกันนะครับสนับสนุนค้ำจุนสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับและประการสุดท้ายครับคติที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทำให้รู้ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับเมื่อถึงภัยเมื่อมีภัยเหตุร้ายต่างๆเข้ามาทุกคนครับพร้อมที่จะสละเสียเลือดเสียเลือดเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบสุขภายใต้การนำของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วทุกคนมีสถาบันศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการร่วมเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นผมจึงได้ขอเรียกร้องและวิงวอนให้พี่น้องประชาชนทุกคนครับที่ได้ยินเสียงนะครับได้โปรดเชื่อมั่นในตัวเองครับเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองที่มีความรักความปรารถนาดีแล้วก็มีความศรัทธาต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับในช่วงนี้ผมอยากจะนำเสนอเพลงหนึ่งครับที่จะเข้ากับเหตุการณ์ในช่วงนี้นะครับชื่อเพลงชื่อร่มฉัตรเพลงนี้เนี่ยชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยฟังกันมา2อาทิตย์แล้วครับแล้วก็ทุกคนชื่นชอบในเนื้อหาสาระเข้ากับช่วงสถานการณ์ในช่วงนี้สำหรับพี่น้องจังหวัดอื่นท่านลองฟังครับแล้วท่านกรุณาตั้งใจฟังให้ดีเนื้อเพลงดีมากครับเรียนเชิญครับ I'm not afraid to die. ุ่มฉับเนื้อเพลงนี่กินใจลึกแล้วก็เข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองตลอดเวลานะครับท่านที่ชื่นชอบในบทเพลงนี้ซึ่งเป็นบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับตอนนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำเพลงนี้ไปวางไว้บนหน้าเว็บเพจของสวท.ร้อยเอ็ดนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ไปเก็บฟังนะครับหรือไปถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังได้ในทุกโอกาสนะครับโดยเข้าไปที่เว็บเพจของสวท.ร้อยเอ็ดนะครับในลำดับต่อไปครับผมอยากจะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเองได้ร่วมกับทางผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ดคือพลตรีนครสุขประเสริฐซึ่งได้ช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาผมขอให้เรียนเชิญท่านพลตรีนครสุขประเสริฐได้กราบเรียนข้อมูลที่สำคัญให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบครับ สำหรับสถานบริการที่ไม่ให้ความร่วมมือเราก็จะใช้นะครับหน้าที่อำนาจที่เรามีนะครับตามกฎอัยการศึกประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยเข้าตรวจสอบพิ้งเล็งแล้วก็ที่จะให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กๆหรือกับนักท่องเที่ยวชาวร้อยเอ็ดเนี่ยให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแล้วก็ได้รับการดูแลจากบ้านเมืองนะครับอย่างแท้จริงครับครับอันนี้เรากำชับในทุกเรื่องเลยนะส่วนแรกก็คือเรื่องการเวลาปิดนะครับสถานบริการเราก็เข้าใจตามกฎหมายว่าเขามีใบอนุญาตนะครับอย่างบางที่เนี่ยปิดตีหนึ่งบางที่ปิดตีสองซึ่งก็อยู่กับลักษณะการขออนุญาตอยู่ในโซนนิ่งที่เขากำหนดหรือเปล่านะครับในเบื้องต้นเราก็ขอความร่วมมือว่าขอให้ได้มีการปิดในเวลาที่ใกล้เคียงกันหรือเป็นเวลาเดียวกันเนื่องจากสถานที่หนึ่งปิดก็จะเคลื่อนย้ายนักเที่ยวมาสถานที่สองแต่ว่าถ้าไม่ได้รับความร่วมมือนะครับเราก็จะเข้าไปดำเนินมาตรการอื่นในการตรวจสอบนะครับอย่างเช่นตรวจสอบยาเสพติดตรวจสอบปัสสาวะตรวจสอบบัตรประชาชนเด็กที่มีอายุต่ำกว่านี้เป็นต้นเพื่อที่จะให้เกิดความเรียบร้อยและก็ความสงบอย่างแท้จริงครับ ครับเสียงที่พูดถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติของสถานบริการสถานเรืองรมนะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นแนวทางที่ท่านพลตรีนครสุขประเสริฐผู้บังคับการจังหวัดสารบกร้อยเอ็ดในฐานะเป็นผู้อำนวยการกองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้ขอความร่วมมือกับสถานบันเทิงทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งก็ได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับผมกราบเรียนเรื่องสั้นๆอีกสักสองประการครับก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีการโอนเงินค่าจำนำข้าวนะครับให้กับพี่น้องชาวนาเกษตรกรได้ครบทุกรายแล้วนะครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาครับเมื่อวันจันทร์ที่16ครับซึ่งจริงๆแล้วเรามีชาวนาที่ยังไม่ได้รับค่าจำนำข้าวนะครับเป็นจำนวนถึง 66,000 รายคิดเป็นมูลค่าถึง 4,795 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อวันที่16ที่ผ่านมาครับหลังจากที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดำเนินการทลายนะครับดำเนินการจุดที่เป็นข้อขัดข้องนะครับในการมอบเงินนี้ก็โอนเงินมาให้ทางสกสจังหวัดร้อยเอ็ดในที่สุดครับเราก็สามารถที่ดูแลพี่น้องประชาชนโดยมอบเงินที่ควรจะเป็นของเขานะครับคืนสู่เขาสู่คืนสู่ชาวนาคืนสู่ชาวเกษตรกรได้ครบถ้วน 100% ผมในนามของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยแล้วที่สุดครับผมก็กราบเรียนว่าเมื่อเราเห็นความสำคัญของพี่น้องชาวนาแล้วจังหวัดร้อยเอ็ดเองก็ได้มีการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินะครับขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนนะครับซึ่งก็เป็นงานที่เราตั้งใจที่เชิดชูแล้วก็แสดงถึงเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวนาไทยซึ่งเราได้ไปจัดที่อำเภอเกษตรวิสัยครับเพื่อเป็นการเชิดชูแล้วก็แสดงความชื่นชมมอบกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาชาวร้อยเอ็ดที่เป็นกระดูกสันหลังในการผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิท ที่ดีที่สุดในโลกนะครับให้เป็นอาหารกับคนทั้งโลกนะครับวันนี้ผมก็คงมีเรื่องที่จะกล่าวเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในชั้นต้นเพียงเท่านี้ครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสต่อไปเราจะได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยและผมก็จะนำเนื้อหาสาระที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการมากราบเรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับในภาคอีสานทั้งหมดนะครับได้รับรู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีการขับเคลื่อนก้าวเดินไปอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเนื้อหาการปรองดองนะครับซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ได้รับการขับเคลื่อนทั้งในระดับตำบลในระดับอำเภอและในระดับจังหวัดนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยทางอำเภอต่างๆทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบให้ทางท่านนายอำเภอนะครับลงไปดำเนินการสร้างความปรองดองโดยเราได้มีนโยบายที่จะให้แต่ละอำเภอจัดสัปดาห์คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคือมีการจัดการคืนความสุขเป็นระยะเวลา1สัปดาห์เต็มๆครับทุกอำเภอจะไปสามารถจัดกิจกรรมนะครับในพื้นที่ตามที่เหมาะสมตามที่เห็นเป็นการสมควรเหมาะสมกับสภาพคนและสภาพพื้นที่นะครับผมคิดว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีความสุขที่สุดก็ขอเอาประเด็นสั้นๆอีกนิดเดียวนะครับก็คือเรามีความภาคภูมิใจครับว่าน้องๆนักกีฬาโรงเรียนกีฬาชุมชนหนองย่ามาซึ่งเป็นโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดครับได้มีโอกาสไปแข่งขันนะครับกีฬานานาชาติ5ชาติ5ประเทศนะครับซึ่งประกอบไปด้วยบูไนสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและประเทศไทยที่จังหวัดตรังครับซึ่งเขาเรียกว่าพายุเกมครั้งที่17จังหวัดตรังในระหว่างวันที่15ถึงวันที่25มิถุนายนนะครับซึ่งถือว่าน้องๆ นักกีฬาเป็นผู้ที่นำความสุขมาให้อีกมิตินึงครับกับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็อยากจะขอฝากให้ทุกท่านได้ เป็นกำลังใจและติดตามเชียร์น้องๆ นักกีฬาครับที่สำคัญครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนครับในวันที่25นี้นะฮะต้องคืนอาวุธสงครามอาวุธปืนด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยว่าอาวุธปืนอาวุธสงครามนะครับปืนเถื่อนทั้งหลายเอามาคืนให้กับทางราชการนะครับและประเด็นสุดท้ายครับวันทุกวันพฤหัสครับจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดคืนความสุขให้กับประชาชนโดยมีการจัดดนตรีในสวนณบริเวณบึงพรานชัยนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาเรียนเชิญมาเที่ยวบึงพรานชัยมาร่วมสนุกด้วยกันในการจัดดนตรีในสวนผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลของจังหวัดร้อยเอ็ดเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณครับ พระธาตุพนมท่าลำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขง สร้างมิตรผูกสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ ์สวทนครพนม คือถ้าเราจะไปจำกัดคนชั่วบอกว่าไม่ให้ทำนู่นทำนี่มันคงทำยากอ่ะทุกฝ่าย